นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิวันนี้เป็นการที่เราได้ประชุมกันครั้งแรกในปี2547ที่มีโอกาสมาอยู่ใต้ต้นไม้ในสวนมะม่วง สวนมะม่วงมันเป็นที่อยู่ของวัดตั้งแต่สมัยพุทธกาลวัดสำคัญสำคัญในพุทธประวัติที่อยู่ในสวนมะม่วงก็มีที่ราชคฤห์วัดหนึ่งที่อนันทาวัดหนึ่งบริสันลีวัดหนึ่งวัดอัมพวันทั้งนั้นเป็นการฉลองปีใหม่เราก็ว่าว่ากันไปแล้วก็เป็นเรื่องสมมตินะสมมติว่าวันที่หนึ่งมกราอันนี้ก็สมมติอยู่แล้วก็สมมติว่าเป็นปีใหม่ในสมัยก่อนนะคนไทยก็สมมติว่าสงกรานต์ปีใหม่ทีนี้เราก็เอาตามตะวันตกแต่ว่าวันที่หนึ่งมกราเป็นปีใหม่แล้วก็สมมติว่าเป็นพุทธศักราช2547ส่วนว่าเป็นพุทธศักราช2003เรื่องนี้จะเห็นความเป็นสมมติว่ามันไม่ยากเช่นเอาของเราก่อนนะก็คือทุกวันนี้นักวิชาการหลายท่านยังเห็นว่าเรื่องที่แต้งแต่งให้เป็น2547นั้นไม่ค่อยจะถูกกับหลักฐานแต่ที่จริงแล้วไม่น่าจะถึง2500ได้ซ้ำไปอาตมาก็อยากจะสนับสนุนเรื่องความคิดอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าตกลงกันได้เราก็มีโอกาสจะได้ฉลอง2500ซึ่งตอนนั้นอาตมายังไม่เกิดอันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เพราะว่าการจะดูจากหลักฐานเนี่ยเราจะสลับซับซ้อนแต่ก็คิดว่าไม่น่าถึง2500ส่วนคศก็มีปัญหามากเหมือนกันมาดูประวัติศาสตร์สำคัญหรือหลักของ2000ปีที่แล้วอันหนึ่งของนักประวัติศาสตร์โรมันคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้และของชาวยิวคนหนึ่งโจเซฟัสแล้วก็ถือว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนที่สุดของสมัยนั้นปรากฏแม้คำว่าพระเยซูไม่ปรากฏไม่ต้องพูดถึงคำวันเกิดแม้แต่ตัวพระเยซูก็ไม่ปรากฏในหนังสือประวัติศาสตร์ ถ้าดูหลักฐานจากคัมภีร์ไบเบิลเรื่องพระเจ้าเฮโรดเรื่องการทำสมโนครัวอะไรๆก็จะไม่เข้ากับหลักฐานเท่าไหร่เพราะนั้น2547คงพุทธก็ไม่แน่นอน2003ของคริสต์ก็ยังไม่แน่นอนแต่พอเราพูดถึงคำว่าสมมติมันจะมีคำหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในสมองทันทีมันก็คู่กันว่าแค่นะสามารถจะใช้ว่ามันแค่สมมติแล้วธรรมารู้สึกขอบคุณและท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกที่ท่านปรารภในเรื่องนี้ท่านพูดยังไม่ถูกสมมตินะต้องบอกว่าที่เธอคือความฉลาดและความสามารถพิเศษของมนุษย์